ارادہ اور نیت یہ قلبی ہیجان کو کہتے ہیں، دل سے اٹھنے والے جذبات کو کہتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اپنی جگہ دل میں بنانا شروع کرتا ہے۔ بندہ مومن جس کو اللہ عز و جلال نے نفع مند علم دیا ہے، قرآن اور حدیث کا علم، وہ اس نیت اور ارادے کو توڑ کر بھی اجر لیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من ہم بحسن بسیئت فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے خوف سے برائی نہیں کرتا، رب تعالی برائی کے ارادے کو ختم کرنے پر، برائی نہ کرنے پر بھی اسے نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن جو اس پر بھی کنٹرول نہ کرے، دل کا اور دماغ کا ایک رابطہ ہے، اس نیت اور ارادے پہ جب بندہ مومن کنٹرول نہیں کرتا تو یہ اس کا پھر ہم اور فکر بن جاتا ہے، اور فکر کا تعلق انسان کی میموری کے ساتھ ہے، اور انسان کا جو اللہ عز و جلال نے دماغ بنایا ہے، کہنے والوں کا کہنا اور تجربہ ہی ہے، یہ 800 ہڈیوں میں بند یہ دماغ، جس میں جو پائچوٹری کا نظام ہے، یہ پھر پورے دماغ میں ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ فکر، ہم، اس فکری تخیلات کو بھی حاشیہ تخیلات سے دور کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ مومن کے پاس محسنات ہوں، اللہ کا ذکر، وضو کرنا، فوراً سجدے میں چلے جانا، اللہ کی پناہ طلب کرنا، تو یہ فکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔